zaterdagavond. Wij wel, die hoorden de laatste van Leighton Jordani samen met Camden Cox, Destiny in Dance Department. Kijk heel even in onze app-inbox. Hey Armin, vorig weekend was het echt fantastisch bij je State of Trance in Ahoy. Bedankt voor een waanzinnige avond. Op naar nog eens 25 jaar, dat zegt Elisabeth. En Jens die stuurde ook een berichtje. Gisteravond flink gedanst tijdens Verknipt bij de Ziggo Dome. Waanzinnige editie, echt genoten. Nu thuis verder grooven met Dance Department. Nou, lekker Jens, dat waardeer ik ook wel. Adam Beyer, Genesee en Aya Ann. Dit is DNA, die hoor je nu in Dance Department. Touchdown about a million miles away. Touchdown about a million miles away. Touchdown about a million miles away. Truck and crawl, helix, laser, dream, and another land where the creatures innovate. Got the call, hit the switch and activate. Down about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate. Touchdown about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate. Touchdown about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate. And activate, activate, activate, activate, activate, activate, activate. Cold, hit the switch and activate. From this reality. voices running through my head, telling me to set us free, escape from this reality. From this reality. Escape from this reality. Sluit je ogen. Zet je radio harder. Dat lukt je met Mind Against, Human 404, Anakim en Late at Night. Ik ben Armin van Buuren. Ik stel je graag weer voor aan gloednieuwe muziek. Onze Worldwide Warning. Dat vinden wij de belangrijkste dance track van deze week. Vanavond een track uit 2001. In een nieuw jasje gegoten door Dom Dolla. En dat is echt mega goed gelukt. Handen op elkaar voor de Worldwide Warning. Wat een dikke plaat. Pure Tone en Addicted to the Bass. De Dom Dolla remix. Onze Worldwide Warning in Dance Department bij 538. 538 Dance Department. Worldwide Warning. destination for the best beats. 538 Dance Department by Armin van Buuren. I love you, you, you. I love you, you, you, you. Check 'em. I love you. Check 'em. I love you, you, you. Check 'em, check 'em, check 'em. I love you. Check 'em. I love you. Check 'em, check 'em, check 'em. Dark, I'm glowing. Can't trust none, I'm chosen. World on freeze, I'm frozen. sway to the rhythm. Slay to the rhythm. David Guetta and Mira Eldine and Going Crazy. Nog heel even, dan leggen we de rode loper hier uit voor Hi-Lo. Ik stond afgelopen weekend nog met hem te draaien. Deed een back-three-back set tijdens de State of Trance in Ahoy in Rotterdam. Toen samen met Maddox. Hi-Lo is het donkere alias, zeg maar, van Oliver Heldens. En je hoort hem straks vanaf 11 uur een uur lang in onze exclusieve hotmix. Die wil je niet missen. Eerst dit uur muziek voor je van Mae Salome en Fall and What. Na deze hele dikke van Mitagami en Raphael. What is love in Dance Department?